الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورة حجر فضل سورة يوسف نذي في نزول كي سورة ابراهيم پسید ذکر سورة ابراهيم كي ترغيب في التبلیغ ذکر شو او تذکير في ايام الله وذي سورة كي تخويف دا منكرين ذکر كي يراول فعذاب نصر دوام يو طريقة دا دعوت تا تهم داو چه تو مجرمانو پا حق کے مخ کے ہوئے چوتر المجرمین ویزم مقررنین پی الاسفات زنزرون کے بطل لشوی ندلتے ہوئے چه داو اخ کے ودی افسوس کئی ربما یودو الذین کفرو لو کانو مسلمین یرمونگو مسلمانان تریم داو چه التے دا شیطان ذکر کرو چاو با خلقو تا قیامت کی وئی چما تاسو سره وعده کړیو او خلاف کوم زما په تاسو باندې زور نو ردی سورہ حجر کې به وئی چن عبادی لے سلک علیم سلطان اللہ وی زما بندیان باندې ستا زور او غلبه نشته دی اندو سلو اختم کی وئی او سلورم دا چه مخی صورت کې استهزاء الرسول بیان کړه ولقد استهزئ په دې صورت کې پنځم سلورم آیات کې او پنځم کې داغي تفصیل کړي چې دا څنګه استهزاء دا څه و چې یا ایو الذین نزل علی الذکر انک لمجنون او پینزم دا چل تیوی و ذکرم بی ایام اللہ او دل تیوی که عبرت ناخلی و دا عذاب ننشی خلاصی دے پینز قومون حلاک شو سپگم دا چل تیوی و ذکرم بی ایام اللہ وی او دل تکی ذکر کی وقود عذاب آخو دا پخوانو عذابونو ذکرو او دل توی واقع شوی دی عذاب پدی بانده کم داو چلتے ہم دی ابراہیم علیہ السلام پا حال کی ویلو چا الحمدللہ اللذی وحبلی علل کے بارے اسماعیل و اسحاق دلتا ہم سورہ حجر کی چا ملائک راغلی دی ابراہیم علیہ السلام تزیر ورکی وزی سرا ناو توی چا علام مستنی ال کے بارو او بیما تو بشیرون ما تا نگو رہے مالے پس بائیں دیر راکا وے تعجب کی گو رہا حتم داو چلتے ہم ویلی پیغمبر تا چوان دیر ناسا یوم ایتی یوم العذاب وی ارو احلق داغر وزینا اندل تکی وی قل انی انا النذیر المبین چزیر ان کے مخکار اسلاف دپارا التے ہم پتہ زید فی الدنیا کی ویلو چی تمتعو فین مسویرکم الی النار دنیا کی مزیو کے تاو زیور دے دوی صورت کی پیغمبر تو لا تمدن عینیکا الی ما متعنا بی ازواجا منہم تب دنیا کی دا مزی جونتی رہے خوشالو دنیا تمگو رہا الی ما متعنا سورت کې داوا تخویف د پاره د منکرینو پازاب د سابقینو سوره حجر داوا تخویف د پاره د مجرمانو پازاب د سابقینو ا سورت کې دری سیدی اولیسا داولنا تر 16 شپاره سمات پوری دمه ایسا شپاره سم نا 50 پوری او دریم عیسیٰ دا 50 نه تر اخره پورې. خلاصه دا ده چې اول باب کې شپاړس آیاتو کې با دری امور بیانې دری امور ترغیب قرآن تا او تحویف دا قیامت دا عذاب او زجر دپار دا منکرین دا رسالت دا موردین دا قرآن بیاد ویم باب دشپار سمنا تر پندوستم پوری اگه که دلیل عقلی دی اول کائنات بیانی مآل دا من تکبرا پواقیہ دی ابلیس سرا چالو ایکلین داغی انجام گورا تخویف و بشارت او درین باب کی واقعات خمسہ تینزو قومنا مکذبا محلکا بیانی دری پخانی قومنا قوم دلوت علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام او دوپ موجودو کی مقتسمین او مستهزئین ممتاز دیو پا تأصف دا کفارو چرو بمائی ودلذین ارمان بکی کا نخا او بل پا ذکر دا مقتسمین او مستهزئین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوی په معنا د دې تلک آیات الکتاب و قران مبین دارتون کی په دې آیات سورت کې آیاتونه د الله د کتاب دی او د قران واضحه دو صفته ذکر کړو چې واقعات په کې دوه قسمه دي سبخوانی ناغید پارے کتاب بیان کو اوسو موجودہ نو قرآن مبین ربما ایودو اللذین کفرو دیر ذلا ارمان وقیدہ کافران ذذی خبری لو کانو مسلمین کاش چیدی مسلمانان وے دا کم دیر ذلا دے چیدی با ارمان کئی سوک دنیا کې موي چې کله دنیا کې با الله غلب اور کړه فتح اور کړه مسلمانانو له دغه وخت کې به موږ ډیرو ارمانو کو یره کومنګ وي او زیات وختونه د آخرت دي نو یو وخت پکې راځي چې عمل نامي ویشل شي په خلاص او په غسلاس امو منان له په خلاص عمل لامور کلی شنزی بارمانو کی چکاش چی مونگا مسلمانان وی او دویم جہنم کے با خلق پراتی پوخ پوخ با تی نظر ڈالی وزی چکم مومنان گنانگاری پشفات تا انبیاء و دا ملائکو وچې دا کافران ګوري ورته کنه دی وی چې لوکانو کاش کومو مسلمانانو نو مونږ به هم دغه سې دی جهنم نه وتیو کنه ښا چې دا دي ته نو واته تاسو ډیر وختونه دی تدید ارمان دا تخویف اخروی شخه زجر شروع کی زرهم یاکلوا ویتمتعوا پریدا دیلنای پیغمبر کھانے دو یاکلوا ویتمتعوا چې خوراکونه کوي او مزی کوي ویلهم العمل او نو می مهلت امیدونه ور کړی دي تا غافل کړی دي لرا خپل امیدونه در دې حال له ها دنیا کې صرف خوراک سکاک لباس در دی مقصد دینو اللہ وی ذرهم پریس و توائم او دنیا کی خوشحالی مزی نو اعتمدتعو قیبا او ګدو ګدو میزونه دا کارونه وکړو دا کارونه وکړو اته مرګ یې را وسره نشتا فسوف یعلمون زردا چې په یو شی په خپل حال وما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم خپل وخت الله وی هلاکی ښه ځکه نه ده هلاک کړې مونږه یو کلی په دې دنیا کې مگر دا غیر پارا لیکل شیو معلوم چې په دې وخت په دې ساعت باندې په دې هلاکی کنه ما تسبق من امه اجلها نمخ کیږي یو امت د خپل نیټه نه وما استاخرون او نرستو کیگی چلانی راغلی نمخ کی کیگی نا او چی وقت لانی مقرر شن دو وقت نا نپخ پل وقت برازی کدی تلوار کی چکل بی داغ استحضار دی پا پیغمبر پوری وقالو وائدی یا ایو اللذی نزل علی الذکرو اے حق سڑیا چی نازل شوید پاغبان دی قرآن انک لمجنون بشکتو خام خالی ونیم زمر بدشی چنم یا ناخلی صفت یا چی آیو النبی یا آیو الرسول یا محمد نا کن آیاتو کی اللذی انزلی لی الزکر داو چی دچا نم دچا بدشی ندا سی الفاظ روڑی خوا تکا اللہ رب العزت لخزی دا عزیز مصر نم ناغست کن خلق نم اخلی ذلی خواب لانے و پتاو چوا کنو نزک سوئی وراودت حلتی ہوا فی بیتها نم ناخلی دا نقصان دا وجی نخا اخلق و لبیا خزا کی حضا پارا بنور نوی نو دا استحضا یو دلیل لخا لو ما تاتینا بالملائکت تولی نراولی مونگتا ملائک کئی تا رشتنی اللہ جواب کئی ما ننزل الملائکت الا بالحق مونگو نرالی گو ملائک ازمکتا مگر دیو حق دا پارا چی عذاب دی چکل چا باندی دا عذاب پیسلو کو بیارازی امونگستاو دا عذاب پیسلو لاندکلی نو وما كانوا اذا منذرين او نی بیا په دغه وخت کې مهلت ورکړی شوی ان نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون دا جواب دې تسلیخ ها جواب چې ته ما جنونی چې ته ما باندې ذکر راغلی قرآن نازل شوی دی نلاوی دا مونگ نازل کرده ده امونگ به حفاظت کو لحافظون در قسم تغییر و تبدیل نا و زیادت نا و کمی نا او تحریف نا امونگ دا دی حفاظت کو کتار سوار سو آئے خواه او بل ترغیب دا قرآن تا چمخ کے ذکر راگے سنزل علی ذکروں اصل مطلب دا دی ښا چې الله یې ما قران نازل کړي په زبان دی او زه دې حفاظت کوم په خپل داغه حفاظت یو اعلی طریقه ده چې ما عظیم شان پیغمبر پیدا کړي انتهایی عقل مند انتهایی صبرناک رحمت دی پیدا کړي تاسو یې دا مجنون دی مجنون د سشي حفاظت کول شي وړوار پورې خان دې ټول راځ په عجیب یې شلې دلی هغه خپل ځان حفاظت کول شي ان نحن نزلنا الذکر بشکمو نازل کذا قران و ان له لحافظون امو ذیل را خامخ حفاظت کون کیو دا تورات انجیل نه دی چې الله یې ما علماء او تعالک احبار او رهبان ته چې دې حفاظت وکه هغه وسره کار وکړو چو سارو سوک پیجن نچه تورات شتیک نشتا انجیل ولقد ارسلنا من قبل کفی شیع الاولین تسلی یقینا مونږ لیګلې یم افغانستانه په غډلولم بنو کې پیغمبران نو راغلې دي تاسو پیغمبر مگر او په پورټو کې کون کی تاسو ولې خپه کیږئ اری او پورې کړئ کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین الله وی دا زما شان دی چې مونږ نه نباسو دا کفر او شرک فضلون دا مجرمان و خلقو کی حسن بصری الشرک دا فضلون کی دا قلوب خبر دا ابیا چې دا شرک کم آثار نا پس موجودی گی کنا خوا مجرمین سوک دی ابن کثیر وی اللذین آندو دا چه پیغمبران سر بنیتی کئی واستکبرو عن اتباع الهدى لا يؤمنون بي ایمان نرولی پیغمبر باندی وقد سلت سنت الاولین او حال دی چې تیر شوی دی طریقې د پخوانو د عذابونو دغې نوم عبرت ناخلی دا جواب کوي دویم چې ملائکه ولې ناراضی الله وینا تاسو بولا بوزما زبا سور را لیگما خوچی تاسو بولا بوزما برا داغی وطن تا نطول باوینه بیا با مادو شک پاتی نشی ولو فتحنا علیم بابا من السمای کمون پران دو پدی باندی کلاو کو دروازه دا اسمان فزولو فی یارجونا او شوروشی دروازه رانا زولا شوروشی دروازه رانا چې خیجی پاغی کی برا دروازی باندی لقالو نوبوائی انما سکرت افسارونا دا خود منگ پا دسترگو باندی جادو اکلیشو نظر باندی اکلیشو چه دا منگ پا نظر کی راضی چه منگ اسمان تخیجو بل نحنو قوم مسحورون نبل کی اوبوی چه منگ یو قومیو چه خلق را باندی سحر و جادو کئی بس وی یو کلی یو رازی کلی بل رازی زمونگنی سحر و جادو آز آجو کلی داول بابو حدیقی دا ترغیب تخویف او زواجر تفارد منکرین و مجرمین دا امباب دا عقلی دلائل یقیناً منگا گردولی دی پدی اسمان کی بروجن غټ غټ ستوري وزینا للناظرین او دام خیسته کړلې په دې ستورو سره پاره د کتونکو یو بګی دا صفات دي چې الله حفاظت کړی د اسمان په دې سره چې ابن کثیر وی ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې نوم کانو لا يحجبون عن السماء دا پیریان مخکې د اسمان نه بند نو زه راتلبا فلما ولد عیسا منعو من سلاس کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو دریو اسمان نه منع شو انور طبقاتو فلما ولد محمد منعو من کل عام چې پیغمبر پیدا شو آخری نو ټولو نه منع شو بند شو خواه فحفظنا من كل شيطان الرجيم من حفاظت کړې د اسمان دار شیطان رټل شوینه الا من استرق السما مگر هغه غلاګر شیطان هغه څوک چې وکسار نه کوي غلا باندې وکړي ملائکه نه ځان پټي او کله غیوی نه کنا فات باو شهاب مبین لګي ذلی په دپسې شغله کارا استوری کنه دا د برکای ناتو ذکر وکړه والارض مددنا زمکه مونږه خرکړی دا راخکلی دا والقینا فی ارواسیا او ورذولی دې مونږ په دې کې غرا غرونا پن بتنا فی من کل شی موذون او زرون کړی مونږ په دې زمکار یو شیخ په اندازا هر شی الله سره په اندازا دی ښا کدا نیدی کمیوی دی ارسم رسیدون دی موزون و وجعلنا لكم فيها معاشا همونگا پیدا کری تاسو لا پدی کی دجون تیرول اسباب اسباب د گزران پدی زمکا کی تجارت تے کمزدوری دا کنو کری دا او کزراعت تے زمیداری دا معاش دی کنا در رزق دروازی دی تا اللہ جوڑی کنی وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ کیو مانا او اغا چاہ دو پارو مچتا سوال رزق نشیور کولے ناغیلوں پزموکا کے اسباب پیدا کری دی اغس دی من الممالیک والعیال والخدم دستا سو غلامانو نوکرانو خادمانو دا دیلوم او دی اهل عیال ولی خلق وی چې غنی دیلمون غری زو کور کو عرب او بیا ژوندې خپلې څنګه دیله پیدا کیر نشو کولې وروته الله او ایتول نو ورکه ما ول رزق پیدا کړې زول ورکو ها بیا عتب دې په ما عايشو مونږ رزولي ستو زپاره په دې زمکا اسباب دو ژوند او هغه څوک چې نه تاسو غوړي رزق ورکوونکی خدمت تاسو کوي کارونه تاسو لکې او الله رزق ولا زوار کومه وایم من شین الا عندنا خزائنو نشته داس یو شی هغه ورده کو بدیو که هوا ده او که رزق ده او هر ځی وی الله مونږ سره خزانی دی خزائن هغه ته وی چې هغه خلاصي شي نه کنا بشمار او به حذیفه اما ننزله الا بقدر معلوم پس کوی چې دنیا ته خدا سي په اندازه راځي او سپک ډیر نشنو الله وی نه نازلو مونږه مگر په اندازه معلومه مونږ د خلق حال ته ګورو چې دې څومره پکاري اغول را نازلو خواه وارسلن الریاحا لواقحا امورا لیگو هواگانی اغا هواگانی لواقحا چه حوامل لواقحا حواملا تا هواگانی حواملی دی او کنا دی کس دی وریزی دی پکی او آغا دا اوبوڑا کی دی داو گردی تا لواقح وی دی لواقح و حقیقت کے اگر سارو جانور توی اوخانی وانی چه خلق پتموی او بس بیگا پسبائی ادیو تدا سی بس خوب نور دی کٹو نیچا پی را چولی نا چه لنگی شنو بیا دا ماستو دا پیو دا کچو کمی نی کنخا ملاوی دا هواگانی چی رازی کنا دا هم بلار بیدی دی که سدی وریزی او غلدکی دو بونا ای حوامل بی السحاب لینا تتحمل السحابا پی جو بیها وی دا هواگانی پا گیردکی وریزی راولی خوانشی لی دی و دا وریزی لی دیشی مداری کوئی نو نوور اومنگا دا اسمان نوبا پاس قینا کمو نتاسو باندی اسکو تاستگیو ناسی ہے بانگ تاغوا گیخی چی بانگوی لیشنو گلاسو ندل در کچوالا اسکا یقینو که چی دا اللہ را کی خوا او دعا و سرولو لہ چلم اللهم برزقك افطرت صاحب رزق مې روزه ما تکړه وما انتم له بخازنين انې تاسو دې لرا جمع کوونکی دا وبچ ورې بیا چته لاړ شي انسان یې کنټرول کول شي نه مله تاسو نشي جمع کول ما له پزمکه کې لوې لوې ټینکې جوړې کړې یخې پرتی دیو جنا نن چې چاله ډیره ګرمي وشي نو په کارو بو باندې هغه په ځان نه چې ولي ایغي کنه زموږه وبدي کنه ادا هوګا ګرمي کنه ها ویل الله داسې ټینګه جوړ کړی وینا لنحن نحي ونميت ابيشک مونږ چيو الله یې مونږه ژوند کو سو کوم لکو سو کو ونحن الوارثون امونگا یو حبستون کی دا هر سو دا انسان نا آو دا دا خودے خستلی کی گی نا پا خبرو چی دا زما کور دے دا زما دکان دے دا زما وارای دا او دا زما میخی دے دا اللہ استعبا کسی دی توری کار سرو دی پتا باو لگی نحنو الوارسون دا با دا نزواخل بگواری خواستا ولقد علمنا المستقدمین منکم یقنان پی جنو مونگا اگر قومنا چې تاسو نو مخکې تیر شوي دي ولقد علمنا المستغفرين او بي جنمږه چې رست برازي چې ولا څنګه زمونږ نه باور واړوالي او کمزوري وي نمرات ته نزا به تر معنا نور خو مفسرین خپل خیال له پسفونو کې مخکې پسفونو کې رستو په جهاد کې مخکې په جهاد کې رستو وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ بِشَكَ رَبْسْتَ وَطُولَ رَجَمَكِ قیامت کی انو حکیم علیم بِشَكَ اللَّهِ حِکْمَتْ وَعَلَى وَعِلَمُ وَعَلَى دِينَ واقعہ ذکر کی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دا دی مقصد دا پارا چچالوئی کلی نو انجام اگورا یقیناً منگ پیدا کلی دے انسان من سلسالن دا غی تنگی دن کے خوری من حمائن چه خوشتا شوی وان خمبیر شوی وان مسنون من حمائن اغگل شوی وان مسنون او خمبیر شوی وان دا غی حالتی علم بیده چوال پی بارانو نوشو بارانو نوشو خوشتا شوا او بیا پس دا غی نمسنون سلویخ کالی اصور پی تیر شنو خمبیر شوا نبیات نارشه جوڑه دیشه کنخا سلیخ پا کی پیدا شو دادم علیہ السلام رجی جوڑه کتینا انوار پی اولگی دو وچنو سل سوال ٹنگ ٹنگ ایک او خیال انسان سر ایدوم رفاری کلی دنو والجان خلقناو من قبل من نار السموم او نیکو دو پیریانو مونگ پیدا کلیو دیر مخ کی دادم علیہ السلام نا داغی وور گرم نا دسر دور خواری نا کری من النار سموم یویلی بستا او یاد کا چویلی و رفستا ملائکو تا چیزو پیدا کون کم یو خیستا بند لرا توبا خلق بے کو کتو نمالی گی مرگونو پی کی گی دشمنی با پی جوڑی گی دا سی بندا ا پیدا کړې د سنې د سونینا نا من سل سالم من حمای مسنون د دغه ټنګی دن کیم او هغه ګل شوی او خمبیر شوی خاورینا نو کلا چې برابر یکم او پکم پد کې د خپل روح نا اوس عزتمن کها هغه زه ته ورسو چې چرته خټا پټول کار زمير روحي دي چلاوي ما خپل روحو نو روح د الله نه ای هغه روح څه کوي په نسبت دې کړې چې عزت او شرافت پکې وای انما عذاب الله سبحانه روح ادم الى نفسه تشریفا له وتكريما امام رازي وی نفقعوا له ساجدين اي ملائکو پریو زیدتا سجدہ کون کیم دا تعظیم سجدہ ہو کہہ دا دیوالا نورم ترقی ورک رہا دا سجدت اللہ اچھا لنے ورک رہا تو سجدہ کلیوا ٹولو ملائکو پجمع مگر شیطان نو اکلی ابا انکاریو کو دسنا این یکونا ما ساجدین آ سجدہ من اکلاو دا دینام چشی دا سجدہ کون کو سرام تنظیم کې نه داخلي ده ځان له خوشاله وکړه من شذ شذ فی النار ځان له ورته بزین وکړه قال او الا ابلیس سدی تعالی را چنشوی مع الساجدین مع تقول جماعت کنا داخلی یذل علی الجماعه ولی داخل نشوی سجده کون کو سر قال او لم اکل لاسجدا تمانه پیجنی ظالم نیم زو چې سجده وکم داسې او بشر ته چې تا پیدا کړې ده داغه خاورې خټه نه چټنګ ټنګ ټنګ یې کول او مخ کې هغه غلې شوی او خمبیر شوی و داغه نه پیدا کړو زو هغه ته سجده کوم قال او الا ها چې انکار دی وکړو نو فخرج منها وزاد دې جنت نه دا خود سرکشه زین دی پینک رجیمن ترتل شوی مرجومی اوشتل شوی رستو بستورو باندی او تا باندی بلعنت وی تر قیامتا قالا او ابلیس ربی زمار با پانفرنی الیومی و باسون شیطان اید پارا بیا خلق منتو نکی خواه دا اوس کده الله ته مينت کینو د خیر لپاره هو نه کوي کنه چې نیک انسان شي د بدې لپاره کوي مال مهلت راکا تر ورځې پورې چې خلک بیا ژوند وکول شي او الله به شک تعالی مهلت درکړې شوی دی خو نه تر هغه ورځې لوه معلومه چې لوم به شپې لیدا قال او شیطان رب ازمار باب ما غوي تني په سبب دا وی چې دې گمراه کړم او د خپل رحمت ته او شړلم لو زینن لهم فی الارض زبه دنیا کې دي تا د دنیا زیب و زینت او عیش او عشرت جوړو ما د دنیا به ته خسته کوم بلم بلغو ینم اجمعین تاسو گمراه کوم او زبه دې گمراه کوم تا بدل واخلم گمراکم مدیتو البجمع ولوغوی انم اجمعی شیطانم وی دا منی چی گمراکول او نگمراکول دا چاک کار دے دا اللہ ام اوتزلوی نا شیطانم دا پاس دی وی نا اللہ تا بدا نسبت نکے وی غبلار خود کرو چی اغوی تنی تی اللہ زدی گمراکلے ما نو استا استاد نو داغه نو به سبق زده کړو کنه لو زینن لهم الا عبادك منهم المخلصين مگر ستا بندیان بدی کې چې مخلصین دي موحدین دي یو معنا مخلص اسم مفعول دی یعنی الذي يعطى له الاخلاص چ هغه اخلاص ورکړل شوی هغه په ځړ کې توحید چول شوی دی هغه ته مخلصین وي په باغی زما واس نشته الذين اخلصوا العمل لك ولم يشركوا معك تاسو شرک نه کړ نو ابلیس وی چې دا خلق و زمانه بچی ښه په دې زما واس نشته قال او الا هذا دا اخلاص دي چې واغست نوم کنا دا اصلي شی ده دا اخلاص چې مخلصین کې پروت دي دا لار ده علي ما باندې مستقيم ني غوسي ده چې په دې سوق را لونه ما ته ور ورسیم یو ځمانه یا دا لار ده لازم دي په ما د دې قودل خلق ته او بیانول وعلى الله قصد السبيل ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بیشک زما بندیان چې مې ځان ته نسبت کړی لري عزت تو جنا نو ویستا پاری باندې سزور او غلبه مگر هغه څوک چې ستا عبادت کوي من الغاوین تم غاوی او هغه غاوین ها یا تو مغوینو هغه غاوی تا به گمراه کړی نا پاری به ته خوشاله اجازه زما مرګري دی تا ټول مرګریبا غاوین خلقی خان پین جهنم لموعدهم اجمعین او بشکا جهنم چې ده خامخا تدی سر وعده شوی دا لها سمات و ابواب داغی جهنم دا پارا دیر دروازی دی و دروازی دی راتن کسرت دی کل باب منهم جد ام مقصوم داری دروازی دا پارا پدی خلقو کی یو حصد تقسیم شوی چی دا مشرکان دروازه دا دکلی بے باغی باندی باب المشرکین باب الزنات او باب اهل الخمر باب آکلی الربا هری اولی جدا جدا دا ذکرو شو دو مجرمان و خلق روز بشارت ذکر کی مفصل ان المتقین بی جنات و عیون بیشکا متقیان خلق شروع اکر عزیز نخا او دا بے انشاءاللہ تر سورہ نبا اپور ان المتقین ان المتقین ان المتقین باو انشان دی بکو او چبل نمنو نکر دا اللہ دا نم خواخ دنو اٹول کمال پذی کے دے او امو پس سرینوی ایتقو الشرکان وہا قول جمہور جمهور الصحابه والتابعين وهو المنقول عن ابن عباس امام رازي وي بشکا متقیان چې ځانې بچکړي د شرک نه په جنتونو پچینو کې وي ادخلوها بسلام وګویل شي الله طرفنا چې داخل شي په امن سره په سلامتی سره آمینین فا امن بھئے آ دنیا کا سخت مصیبتنا اور لوگی تند ختم شو فا امن بھئے تھا داوی یتناولو جمیع القائلین بکلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چا دا کلمه ویلګه بیا غټول پکې رااله قولن و اعتقادن تش په جبه نه غوړې قولن و اعتقادن وسوان کان من اهل الظلمه او من اهل المعصيه اگر ته ګناګاری معصوم کو پیغمبرانو او چې عقیده صحیح کنا دا ډیر بختور خلق دی دی بازی په امن سره ونزانا ما فی صدور من غل الله او بابا سمونګه چې دی په سینو کې او کوزلونو کې یو بل تا د دنیا سو بنیته او سکینی وي په دې قدرت نو چې لره کړي وي الله وی زو الری کمال تا اخوانن رونا رونا بشی علا سرور متقابلین فاغا پالنگونو دو جنت باندیو بلتا مخامخو تداغی وی قال مجاہد وی تدورو بهم الاسرتو حیث دارون فیکونون فی جمیع احوالهم متقابلین چابوی چی خامخو سلے پناس استلیشی و کینی پاسی نو هر وقت با مخامخی متقابلی نمجاہد وی چه غدا سی پالنگو ندی چه بچا پیر اگر دی تدورو بیم حیث دارو گردی بچی دیکم پل اگر دی لکوت چی بازو خلقو کرسی جو لکلی دفتر کی کن اما شروط پکی کلی یو پلاولی کلی بل دا سی بنی دا سی شید نپا طولو احوالو که بدی متقابلین نو یو بلتا بے شاکیگی نخا لا یمستم فیا نصب نبرسی دیتا پہ جنت کے استلے والے چرے با بیا جنت کے نوے چی زرے زرے شو معاملہ میں ماتا شو نا دا دنیا کی پاتی شو دا آگئی بطلی دی کنخا ہم مسلمان تو وما امنا بمخرجین انا بای دید جنت نا چری استلی شویم نبی عبادی خبر کازمہ بندیان دا دی خبری نا انی انا الغفور الرحیم چلاوی بیشک زو بخشش کو ان کے مہربان موقعن بالتاکیدات السلاس کو انی یو انا دوا او ال الف لام تری دادا اللہ بندیانو سر دیر محبت تکنا خواه دیر دی اخلاص خبر او بیشک عذاب زمان چی دی عذاب دی دردناکم بلی داو مبسوط وطان اپ علی رحمت و سرسم ندی ادی پلی عذاب خواه دوڑا خبرو باندی با گوری خیال ساتی قیو دی با کپری خودنو کامیابی نشتا خواه ونبی وانضی بی ابراہیم او خبر کدی لران 50 پرشو لاس دریم باب تر اخره اوږي کې د اقوام خمسه او حال خبر کدی لرازمې منو د ابراهيم عليه السلام نام اسه کدی مثال واري چې الله دواړه خبرې وکړي غفور رحیم هم دې او عذاب هم دردناک دې الله وي دا غورا دا په هر څه کې شته کړل لکه ابراهيم عليه السلام ته مېلمانه رااله نو هغه له خوزیر ورته پوزي سره کنه نو په نورې څه چلو کو قوم د لوث عليه السلام باندې عذاب راوست کنه نو غفور رحیم هم شو او عذاب علیم هم شو ځکه ور پسې کله چې داخل شو د تنوی وی سلاما موږ په تابانه سلام وایو قال ان منکم وجلون دلته نور اختصار کړی ده فما لبسا ان جاء بعجل حنیز هغه با اشار نشه خو بس ملمسته اراله از خیو تمخی تکی خودو او چی ویلی دی چی لاسونه نو ورولی اغیتا دور ام نگوری چی را پو گرم دی کسور دی او غوڑ دی کسپور دی دم را خو بندو دم مالک اولا خوشحال اکی کنا نا نا نو ابراهیم علیہ السلام بیشک موستاسونا یریگو وجل وجلون قالوا يا ويلا توجل ميريغا اننا نبشرك بغلام عليم من قال زير دركو پيو الک پو سلام کی ساقلس قال او ابراهيم عليه السلام ابشرتموني ما زير راکوي استفهام ډیر تعجب علام مسني الكبرم على كلف معنا ذ معصر راضي سرذ دينا چر سيدل ما تبداواله فمي وتبشرون پسبان دې زیر راکوي قالو او ملائکه بشرناک بالحق زیر درکو تا ته په یقیني خبره شکی خبره نه ده یقیني ده ولا تکم من القانطین مګی کته نا امیده ده الله ز رحمتنا قال او ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون نه نا امیده کی رحمت رب پلنا مگر گمراہان خلقم زبولی نومی دکیگا خو اسی خبرمی پخول جیرا قال آوی ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم ایوها المرسلون صدی اصل مقصد ستاسو ایلی گلو شو دلتا خو تاسو اسی ملاقات لرا لے کنا او زیرے مقصدم صدی قالوا بأغينا ورسلنا إلى قوم مجرمين من راق لقل شويد قوم مجرمان پسي إلا آل لوت ومگرنو تابدار دلوت علیه السلام كارسو کی مجد آغا تابداري عقیبا نخرابي اللہ ویل دا طول دا رسالت دا پیغام تفصیل لخوا ملیک نووی دا اللہ خبره کئی حکایت کئی چه اللہ دا سویلی سویلی دی چمونگا با بچکو زیل را طول غندو مگر ناغا خضد دو قد درنا مونگا دان دازا کلی دنو استاسو خوخدا کلی دا خوخا انها لمن الغابرین چدا خضد با پاگ عذاب والاو کشیم دا پاگی پس دیر خفا دا او دیبا چی دینو فمیلمانو باندی خلق خبرو فلما جا آل لوتن المرسلون کل چراغ لل لوت علیہ السلام تا ملائکو قال ان ویلو تلی اسلام انکم قوم منکرون غیم نه پیجنی تاسو غزا سے خلق ہے چی ناشنا ہے چرتا پدی غالا نئے راغلی او کتاسو راغلی وینو نبرات لے زکا زدی قوم نا خبر ہے چیدی میلوانا نپری دی قالو ویغی بل جینا کبی ما کانو فی ایم ترون منگو ام دک خبری لراغلی بلکہ راغلی اتا تا پا خبرہ چیدی پاگی کے شک کی عذاب و اتینا کبی الحقی دا حق معنا دل ترا لغا چمانو نزل الملائکه الا بالحق واتیناک بالحق اور اغلی مونږ تا ته په یو رښتینی خبره په حق خبره چې عذاب ده ها وان لسوادقون مونږ رښتینی یو فاسر باهلک بقطع من الليل رئلو تلی اسلام بوزا فل اهل په یو ټوکلا د شپې کې وطبیعت بارهم وطبا محققی گی نا دا دینا خوا ٹک دا تا مشر ہے وطبا سوال نسمیش دا مشر خونه مشران مذاکار دے تبا تابداری که تبا روانی پدی پسی شاہ شاہتا ولیل تفت منکم احدن رست دی نگوری و تنستا سنا ومزو حیث تو مرون او زیزے اغا زیتا جتا دا حکم کولشیم پل ملک تا زی شام تا دا دور خبری و توکلی شنو خوا یو دا چه مشر بروس تو روان چه دا خپلو کشرانو دیکھ بال کئی اس کجابا کسو کو تاختا ہو بیا بس کئی عدیب مخی روانی قائد سے بو او دویم داوی چه گوره و نگوره عذاب رازی پچاو کاتا نگوره خزور پسی بی روان شیو زکا چی خیرات شو پدوز آئے چی او خرم بل بات کی چی او پلے کاتو چی خاون ملارو نا پلے بے من لکڑا چی بل پلے بے کاتو چی خوم خروستو دن دی پلے بے پدی چل کی بکانی را لخا تلا رات لا نا اللہی بل سوک دا سی ان کی وقضینا ایلی ذالک الامرہ مونگ وارو لا دیتا دغا فیصلہ کما فیصلہ انا دے تفصیل دے دا الامر خواہ اگا امر دیر ناشنا امرو کناسو انا دا برا اولائی مقتوع مصبحین چی بے شکا جلی دی خلقو پریبک لیشی پو وخد سباکی دا برا اولائی مقتوع مصبحین مصبحین حال دے دا دابرنا کدا هاولاینا نا دابرنا خو نشکی دابر خو نصبا کئی نما خام کئی هاولای نو یو خو مضافن لے دے اس خبرنا دا تاو تا سور بقرہ کی ویلو ملت ابراہیم حنیفا لتے مصبحین ویلی دی او بل دے دا رستوی چی مشرقین دے او دیر فرق دے سبا خو آگے توی چی بانگوی ا مشرقین د نور خطو وې دا هغه وخت نه پښورو شوی و اتر نور خطو پورې کار جاری و ښا داخلي جاری و رزکه دوار راوړي ښا مصبحین وجا اهل المدینه یستبشرون دلته تقدیم تاخير دی اگر واسطه حال یې مخکې بیان کړ اغه لمبه حال اوس بیانې چې کله میلمانه رالو او قوم خبر شو درامن دې راغل کلی والے خلق یو بل لذیر ورکول چې میلمانه راغلي دي حاضرې خمولانه قال وی ان هؤلاء ضيفي فلا تفزحون لوط علیہ السلام وی چې زما قوم دا زما میلمانه دي نو ما مرسوا کوي دې په مخ کې کنه ها ما مرسوا کوي واتقوا الله تعالی نو یریګه ولا تخذون ما مشرموي قالوا وی اولم ننهک ثم نیمن کړي ان العالمین ذ مخلوقات نا چې ملوانه بزان سره انراولي او کراولین زمون لاس په پینه منکه تا ته مونږ شل زلوی قال بیا لوط علیہ السلام ها اولای بناتین کنتم فاعلین ذکرن استادو کی چیزی دا زمالو ندی کچریه تاسو سامل کو ان کی ادخال الهی دے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. لوط علیہ السلام ته خطاب دے الله او ته قسم می دی استا په دی عمر باندې چې استا دا قوم په دی به مسته کې به هوش دي هوش ناراضی دي نو دا سي لی ونی شي وي دا معنا څوک وی خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی تک مخکې نوح علیہ السلام واقعا کی کړ چې هغه هم ډیر گمراه او استاد قوم دا غینام زیات دی ها بولی لعمرو کا صدا قیمتی عمر پس کې صرف شو د دې په هدایت کې او دې ونه منل زار دې بخت بخته یو ډیر غټ دلیل لیکنه ها چې یو پیغمبر عمر چې دا یو سکند دا دنیا دا غي قیمت نشي برابرې دي هغه دې خلکو په هدایت کې صرف شو نو قسم می دی لعمرو کا او مراد بطی نسی عمر نا واحد دا عمر اللہ پا خپل ذات باندې قسم کوي خوا قسم می دی پا واحد دا عمر ستا چتا لچا دا عمر در کڑے دے مگا اللہ دے کنا دا را دی دا سن چلی پا دی خپلا مستے کے حیران و پریشان دی پس انی والدی لرے او چگی پا وقت دنور خطو کے وجعلنا لیا سافلہا اگر دومنگا مخدد مکیلان دی اورولیو مونگ پا دی باندی کانی درٹی کرو چی پا جاننم کس رشویو ان نبی ذالک الایات للمتوسمین بیشکا پا دی واقعا کی دیر ہدایات تی ولیکن دپار دا قلمندو متوسم چاہتا ہوئی چی دنخو نمعلومات کئی آو متوسمین یتوسلو الی شیئی بذریعت توسم نخی تعرفهم بسیماهم وینا علی بسبیل مقیم او دا دی دا کلی چی دے دا پا مخامخ لار کدی عربو تا و دی تین عبرت ناخلی نو دی تا دیر مخامخ تا این نبی ذالک الایت للمومنین بیشک پا دی واقع کی عبرت تی دپار دا مومنانو وین کانا اصحاب لیکت لظالمین دویم قوم د شعیب علیہ السلام یقیناً چیو بانوال خلق و دیر ظالمان نمونگا انتقام واغستو دینا د شعیب علیہ السلام دپارا و انہما دا دوال قومنا قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام لب امام ببین فاغ اخکارا لار کی دی امام گورا لاری تاوموی اخکارا لار فا دریم قوم ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين يقينا درو جن کلیو پیغمبران لرا حجر والو پیغمبران لرا چی قوم صالح علیہ السلام ور کلیو مونږ دی تا خپل معجزي آیاتنا فکانو انا مورزین وذاغین مخلون کی وکانو ينحتونا من الجبال بيوتا او دا سمودیان چتراشل به پغرونو کی کورونا صدر پارا آمینین چی مونگ با پدی که پا امن دا دشمننا او داسی دا حادثونا توفانونونا پدی خیالوان پا خذتو مصویحتو اونیو دی لری او چگی مصبیحین دا دیم دا وقتو دا سبا وقتو خوا فما اغنانو ماکانو یکسیبونو دفع نکد دینا عذاب لرا اغی کارونو کسبونو چی دیبا کول او کڑیر کورونا عمارتو نے جوڑ کلیو ولیکن خلاص نشو خوا چی دیو مونگ با پکی امن پا امن یو زسنا من الحدمی چی پریوزی بنا او من قطب اللصوصی چی غلب پکی سورینشی کولی ولا عذائی والحوادث تذکر بلدار چستلی شو ولې کور به جوړ کو بنگله ډیر مضبوطه پس مزمکا رجسل کاله وتیر شو نه بیا بیا پرې وته دیو بیا جوړ کنو بیا چسل کاله وتیر شو دی وی چې مونږ خو د دین انور سکارو نه کوو جوړو یې پرې ودیو عمرونه هډیرو نو بیا غرونو ته مخ شوا دغه کې جوړو چې بیا پریوځي نه ها وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق سوال پیدا شو چې ګوره دا څومره قومونه هلاک شو خلق ورپسې هي کوي او افسوسونه کوي ها دې کې با عجزان او غریبان او ماشومان او یتیمانان او کونډې رنده په غیر سو کنه الله نه بولې عزت وی ولي ما ظلم وکړ ما خو زموږه آسمان دې انصاف لپاره پیدا کړی دا زموږه آسمان په څو لاړ دی په انصاف چې کله انصاف ختم شنو دی او بیا راپری وو دي دا ما ظلم نه کړی نه دی پیدا کړی موږ آسمان نو زموږه اوس چې په میند کې دی الا بالحق اي بالعدل معنا دا کی قرطبی وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل بیشک قیامت راتلون کې ډیر رانیز دی نو ته دا څه وکړه چې مخ واړه د دین مخ اړول خیستا فاصفح الصفح الجميل اشاره ده هجرت ته چرورو ته نزانو باسه ان ربک هو الخلاق العلیم بیشک رب ستا دے پیدا کون کے اوپو پار سبان دی کدے حلاک لنو نوری پیدا کلو نوری پیدا کلو ازمو کہنو خوشی کلی فلقد آتینا کسبعا من المسانی اصول مهمہ آخر کی ذکر کئی یقیناً درکلی دی منگتاتے پیغمبر آغا و آیاتنا مکرر چیغا سورة الفاتحة دا د ډیرو دا قول لخوا فاتحة الكتاب هو قول اکثر المفسرین هو قول علی و عمر و ابن مسعود و ابو هريره ترزی و سعید بن جبیر و قتاده و مجاهد و الضحاك دا ټولوی چې مراد څنګه سورہ فاتحه ده والقران العظیم او قران عظیم الشان سورہ دې نعمت ده دا سورہ نعمت ما پتا کړو کنه زړه ته وایم چې دنیا ته نظرونه کې ګوره ها ولا تمدن عینکم مال واستر کې خپل علامه متانا بیا زواج منهم اغه دنیا ته مالونو دولتونو ته چې مونږه پیدا ورکړې پاوې سره ډېرو ډلو ته پدې کې چې دا وی په دغه وخت کې قافلې راغلې د بصرا او د زراعت لوخان او قافلې اټول ډکه زغړو او د مصرو د وسکو چوارون دا مالونه په ټول پراته چه تنبی علیہ السلام بورتا کتلی نو خوا اللہوی دیتا مگو را دا رضی معلی خوا یوا بل ولا تحضن علیم مغم جن کی گا پدی باندیم قاذا پی رازی وخفت جناحکا للمؤمنین ستا دا تسلی خلق شتے کنا دی باندی مغم جن کی گا تال ما خلق مرگری پیدا کری دی خوا کتا کا لاسونا دا ادب و دا پار دا مومنانو دی سر ناستا کوا دی سر وقتی روا دستا دا سکون او دارام خلق دے دا شان دے صحابو خوا انتہائی درجہ وقل اوائی دی خلقو تا انی انا النظیر المبین چزگواری یرون کے مخکارا زمانور سزی مواری نشتا کما انزلنا المقتسمین اللہ وی زبا نازل کم پا دیبان دا سے عذاب لکا جنازل کرو امونگا پاگا تقسیم کو ان کو یا نظیر یرون کے مخکارا دا عذاب دا اللہ نا سنگا عذاب کما انزلنا المقتسمین لکا جنازل کم امونگا پاگا تقسیم کو ان کو چاربو کی شپارس لاری وی او پار لار کی ناستو او خلق بیمانی کهو دا پیغمبرنا لاری تقسیم کلیوی خواه الَّذین آکسان جعلو القرآن عزوین چگر دولیو دی قرآن لرا ٹکلی ٹکلیم دی پوره بیٹو کې کولې خپل میانس کې چلکا سوره بقره ستاش وها موړ بشي په خلک بوتنا لالیو مونږ ته لواز در او به خان دل نبل بوتوی سوره عنکبوت ستاش دی په دې پوره ټوکه خنداګانې اب الله و آتی و رسولی کنتم تستازیون عیدوین و ربکا قسمی فزاد ترفستا لنسألنهم تفوز بکم خامخات دین آجمائین در طولنا اما کانو یعملون داغی چیدی ساملو نکلی دی فستا وزاحتو کا خبر اخکارا کا داغی ما تو امر چی تا تحکم کلی شوی دی وارزان المشرکین مخوالا و مشرکانونا انا کفیناک المستحزئین دا غدویم دی تو پینزو و پورشی من کافیو استاد طرفنا دی ٹوکو کونکو لرا مستحزئین دی کنخا تا پور ٹوکی کی خلق او قرآن پور ٹوکی کی اللذین آگا کسان دی چگردی سرد اللانا مددگار بل زردا چې په یو شي ولقد نعلم تسلی یقینا من خپوی دونک یزی قصدرک چې بشکا تنګیږي استادلو بما یقولون هغه خبرو چې دی وای چې مجنون دی تاسو فسبح بحمد ربک دې علاج ده چې څومره خلکو په خبرو تنګیږي نو الله ثنا وایا سبحان الله وایا چې الله تا خطایی چیز خبرو نپاکی نو سب بے تصبیح وایا پا حمد دخبر رب او شاد سجدک انکن اللہ تام وعبد ربک بندگی کوا دخبر رب حتی آیاتی اکل یقین ترقی پوری چراشی تا تمرگم موت تین امراد دخوا ذکا کمو خلقو صوفیو چویلی چی یقین ها ہونا المعرفتو تا اللہ معرفت تاوی نسو مطلب شو فمتا وصلا الى المعرفتی سقطانه التکلیفو صوفیوی چکلی وصلی معرفت تورسید بعد پدمون دو دسنشتا آن ابن کثیر وی چه هازا کفر و ظلال و جه دارجا چی بیلی کفر دی و ظلال دی خوا دیقین معنی موت تی واخر دعوانا